विशेषण उपलक्षण और उपाधि ये इसमें अलग अलग कहा गया था। विशेषण कहा था गोत्वादि स्वोत्तराघात अपने संबंध को लेकर के संबंध से विशेषण में भेद बुद्धि का जनक होता है और उत्तर विशेषण भेद बुद्धि काल में भी रहता है विशेष का उपरंज ज्ञान तक होता है गोत्वादि और स्वयं उपराग को संबंध का प्राधान्य नहीं करके विशेष में कुछ व्यावर्तक धर्म उपस्थाप करता है उपलक्षण काक होता है काक संबंध उदास नहीं किंतु काक विशेषगत गृहगत उत्पूर्णत्व व्यावर्तक धर्म उपस्थापन करता है करके भेद बुद्धि का जनक होता है तो होता है उपलक्षण जैसे काक हुआ गोत्र में तो अपना संबंध रह करके गो के भेद बुद्धि का जनक गोत्र हुआ काक है काक नहीं रह करके काक के संबंध की उपेक्षा करके काक संबंध हो था नहीं हो काक के द्वारा विशेष गृह में व्यापक धर्म उपस्थित करके भेद बुद्धि की उत्पत्ति होती है इसलिए काक हो जाए उपलक्षण और जो विशेषण उपरंजक भेदक नहीं होगा रह करके और अन्य धर्म का उत्पूर्णत्व का उपसाद के नहीं होगा किंतु व्यावर्त भेदक होता है उसको कहते उपाधि जिसे पंकज शब्द प्रयोग किया पंकज शब्द प्रयोग करने के लिए पद्वंत है उपाधि यहाँ पद्वंत उद्धि शब्द प्रयोग करते याग के लिए अगर पदांतर जाति है पद्वंत के द्वारा कुछ धर्मांतर उपस्थित नहीं है ना पद्वंत स्वयं रह करके पद्वंत जाति रह करके बुद्धि जने थी क्योंकि पंकज में अवयवार्थ पंकज में अलग शब्द से हो जाता है अलग शक्ति नहीं मानते अलग शक्ति नहीं उनसे पद्मों के विषय करने वाले पंकज शब्द की शक्ति पंकज शब्द की शक्ति पद्म में नहीं मानते शक्ति हो तो पद्म पंकज शब्द प्रयोग करने के लिए पद्मत्व का संबंध मानेगी पंकज शब्द की शक्ति ही नहीं पंकज अवयवर्थ से ही ज्ञान होता है इसलिए पंकज वहाँ पद्मत्व उपाधि को लेकर पंकज शब्द प्रयोग किया गया और वहाँ आएगा यह अभी कहेंगे साक्षी को उपाधि कहते वेदांति तार्किक नाम तो आकाश शब्द प्रयोग है आकाश शब्द प्रयोग करने के लिए उपाधि शब्दाश्रयित्व शब्दाश्रयित्व उपाधि को लेकर के यहाँ शब्दाश्रयित्व विशेषण नहीं उपलक्षण नहीं किंतु उपाधि शब्दाश्रयित्व क्योंकि आकाश में कोई जाति नहीं है और शब्दाश्रयित्व के द्वारा आकाश में कोई धर्म उत्पन्न होता है ऐसा भी नहीं इसे ये उपाधि है भेद करे अतएव अविद्यादिकम साक्षित्वाद उपाधि से सिद्धांत वेदांत ना अविद्यादि उपाधि है साक्षित्वाद साक्षी अनावृत विषय प्रकाशत्व अनावृत विषय प्रकाश है साक्षी विषय का प्रकाश अनावृत हो साक्षी साक्षी के तरह उसमें पदार्थ व्यावर्त का अन्य कोई है ही नहीं ना उपरक्त कुछ है आश्रय का व्यावर्त का धर्मांतर का प्रताप नहीं किन्तु अविद्या है उपाधि अविद्या आदि से अंतगण आदि को कहते उपाधि अतो यत्र विशेष विशेषण तो न संभव होती विषय का विशेषण संभव क्यों नहीं अतीत ज्ञान है तत्काल असत्य अतीत काल का अतीत काल में विषय वर्तमान काल में ज्ञान है नहीं इसलिए विशेषण नहीं होगा तत्पर उपाधि तो अधिक गम वहाँ उपाधि मानेंगे न उपलक्षण का निबंधन दोष आधिकार उपलक्षण को लेकर ये दोष सुरक्षित ने कहा था वो दोष नहीं उपाधि मानेगी इसमें हिंदुस्त ने दिया है कल्पतर का अमलानंद जी ने कहा है न विशेषण न विद्या ना तो उपलक्षण के उपाधि कप नरेशान लेकर उच्चते कार्यान्वित विभेदकम विशेषण कार्य में अन्वित होकर वेदक होता है विशेषण नैल्य में उत्पलता नये न लेना तो उसके साथ निवेद होता है ज्ञान होता है तो नील विजित होकर कार्य के साथ अन्य होकर के वेदक होता है उपाधि का उपलक्षणता से सीधा उपाधि उपलक्षण इसमें फिर भेद दोनों में भेद है यादव कार्य में उपस्था है भेद है तो उपाधि का उपाधि जब समय का ही कार्य में रह करके भेद का हेतु होगा तो उपाधि, और कभी रह करके भेद हेतु होता है तो उपलक्षण क्या उपलक्षण वर्तमान सती कार्य अनन्य सती भेद तत्व उपाधि कम, और अवर्तमान से भी कार्य अनन्य से भी भेद कम उपलक्षण है। संदेह हेतु विशेषण समय अभ्यय तत्व रूपये थे, जहाँ संदेह हेतु वहाँ सामान्य विशेषण मानते मुख्य विशेषण, विशेषण नहीं होगा तो उपलक्षण उपाधि लेते हैं। तस्माद विषय सर्वत्र ज्ञान व्यावर्तक, ज्ञान का जो भेदक होता है एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में विषय को लेकर के ही भेद होता है, भेद बुद्धि होती है। एक विषय का स्मृति अनुभव घट का अनुभव घट स्मरण दोनों का भेदक विषय होगा, विषय एक ही इसे परोक्ष अपरोक्ष पहले बनी का परोक्ष ज्ञान हुआ पर्वत बनिमान दुआ अनुमिति ज्ञान परोक्ष है अपरोक्ष है, उसके बाद प्रत्यक्ष हो गया तो विषय भिन्न हो गया, एक ही विषय विषय के अनुपर से भेदक होगा। वहां विषय मन पक्ष जातिया परस्पर व्यावृत्ति दर्शन, तो पूर्व जी कहता है जब एक विषय के स्मृति अनुभव में जाति से भेद एक में स्मृति से एक में अनुभव को परोक्ष को अपरोक्ष को जाति से भेद होता है विषय की अपेक्षा कर किए गए ना, विषय समान है सर्वत्र विषय निरपेक्ष होकर के जाति व्यावृत्ति का हो, जब परोक्षापरोक्ष में जाति की तरह व्यावृत्ति हुई स्मृति अनुभव में एक विषय के स्मृति अनुभव में जाति को लेकर तो सर्वत्र विषय निरपेक्ष जाति व्यक्ति का हो ये नहीं, भिन्न विषय के समान जाति विषय भिन्न भिन्न हो गन्नी की अनुमति और गुणों का गुणों की अनुमति दोनों में जाति भिन्न जाति भिन्न जाति अनुमित तो जाति है कि घट का प्रत्यक्ष पट का प्रत्यक्ष दोनों भिन्न जाति भिन्न विषय के समान जाति प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान हुआ घट का अपरोक्ष ज्ञान पट का होगा दोनों में जाति भिन्न भिन्न है नहीं जाति भिन्न भिन्न नहीं समान जाति तदसम हुआ जाति के द्वारा व्यावृत्ति सिद्धि होगी जाति भिन्न नहीं है कि समान जाति प्रत्यक्ष दो का हुआ अनुमित दो की दोनों में जाति भिन्न भिन्न है क्या अनुमिति के दो विषय की अनुमिति दो विषय का प्रत्यक्ष हम किसको लेकर भेद करेंगे विषय को लेकर कहना पड़ेगा जाति के द्वारा नहीं होगा मैं तो तत्रा भी जाति रखती तो वहां भी जाति मानेंगे अनुमिति में भी प्रत्यक्ष घट का प्रत्यक्ष पट का प्रत्यक्ष वहां भी जाति घट प्रत्यक्ष में जाति अलग पट प्रत्यक्ष में जाति अलग अन्य की अनुमिति हुई और गुण की अनुमिति हुई घट गुणवान अनुमिति तो उसमें भी जाति है अनिमित ज्ञान में अनिमित्व की व्याप्ति जाति मानेंगे यदि अनिमित्व की व्याप्ति जाति मानेंगे तो शंकर दोष नहीं होगा जाति मानेंगे जाति से शंकर दोष नहीं जाति के द्वारा व्यावृत्ति हो जाएगी अनिमित्व की व्याप्ति जाति मानेंगे तो जाति के द्वारा वन्य अनिमित्त में अलग जाति और गुण अनिमित्त अलग जाति मानेंगे तो जाति के द्वारा व्यावृत्ति हो जाएगी जैसे माधुर्य का व्याप्ति जाति माधुर्य मधुर रस है इच्छु में क्षीर में गुण में मधु में माधुर्य है नहीं मधुर रस में मधुर रस है इसे माधुर्य जाति है माधुर्य का विलक्षण जाति नाम है इच्छु माधुर्य क्षीर माधुर्य गुण माधुर्य अलग अलग मधुरत्व का व्याप्ति जाति जैसे अलग व्याप्ति जाति है इसी प्रकार घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष भी विलक्षण व्याप्ति जाति मानेगी इसे न बात जब प्रत्यक्ष प्रत्येक व्याप्ति जाति मानेंगे प्रत्यक्ष प्रत्येक व्याप्ति जाति अलग अलग तथा जाति रहती तो चाक्षुषत्वाद ना शंकर सत्वाद प्रत्यक्ष ज्ञान व्याय श्रावण ज्ञान हाँ श्रावण ज्ञान चाक्षुष ज्ञान आदि उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व विलक्षण व्याप्ति जाति मानेंगे चाक्षुष ज्ञान में चाक्षुषत्व जाति उसमें दो व्याप्ति जाति माने उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व इसी प्रकार माधुर्य है उसमें भी क्षीर माधुर्य दुग्ध माधुर्य व्यक्ति माने चाक्षुषत्व में यदि उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व जो जाति मानेंगे तो उत्कृष्टत्व व्याय चाक्षुषत्व घट चाक्षित और चाक्षुषत्व व्याय उत्कृष्टत्व साधन उत्कृष्ट साधन ज्ञान है उत्कृष्ट श्रवण जन्य ज्ञान चाक्षुषत्व है चाक्षुषत्व नहीं रहा कि उत्कृष्टत्व रहा और उत्कृष्टत्व के बिना चाक्षुषत्व घट चाक्षुष चक्षी की तरह जो उत्कृष्ट चक्षित होगा उसमें उत्कृष्ट रहेगा और चक्षित तो रहेगा, ये शंकरी दोष दिया था। इसी प्रकार यहाँ यदि माधुर्य के जाति मानेंगे यहाँ भी शंकरी दिखाना पड़ेगा, चक्षित होता है शंकर से उत्कृष्ट। इसके ऊपर देखा है और घट प्रत्यक्ष हो गया तो घट प्रत्यक्ष काली चाक्षित को लेकर के हाँ ऐसा हो जाएगा, घट प्रत्यक्ष और चाक्षित घट प्रत्यक्ष तो चाक्षित तो कहेंगे चाक्षित तो नहीं घट प्रत्यक्ष होगा पाचन प्रत्यक्ष तभी दूसरे घट का प्रत्यक्ष होगा ना नहीं, चाक्षित तो नहीं रहा घट प्रत्यक्ष करा और घट प्रत्यक्ष तो नहीं चाक्षित पट तो चाक्षित नहीं, और घट का जो चाक्षित हुआ उसमें चाक्षित तो भी रहा घट प्रत्यक्ष तो भी रहा। इसी प्रकार क्या करेंगे माधुर्य अभी अम्लत्व आगे अम्लत्व का अम्लत्व अम्ल समय रहेगा माधुर्य माधुर्य अम्लत्व देखता समय रहेगा माधुर्य क्षीर हाँ क्षीर माधुर्य इच्छा माधुर्य क्षीर माधुर्य को छोड़ करके रसत्व जाति का इच्छु माधुर्य और क्षीर माधुर्य के जाति जाति मानेंगे माधुर्य के अंतर्गत अलग जाति जाती तो माधुर्य को छोड़ करके नहीं रहेंगे रसत्व के साथ भी नहीं होगा रसत्व को विहार माधुर्य भी नहीं होगा मधुर रस में रसत्व रह जाएंगे इसको इसी का शंकर्य स्पष्ट कर बताएंगे। यह जो दिया है ना ये तो सदैव चाक्षुसत्व के संकल्प हो गया, चाक्षुसत्व घट का चाक्षुष होता है बताया ना, घट का चाक्षुष होगा घट का पाच प्रत्यक्ष होता है तो चाक्षुसत्व के साथ प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता के थे चाक्षुसत्व में है प्रत्यक्षत्व पाच प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष चाक्षुसत्व में है घट प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्षत्व घट प्रत्यक्षत्व घट चाक्षुष घट प्रत्यक्षतम नहीं चाक्षुसत्व विहाय घट चाक्षुष में चाक्षुसत्व है घट प्रत्यक्षत्व घट प्रत्यक्षत्व घट प्रत्यक्ष क्या दिया चाक्षुष किसका चाक्षुसत्व अच्छा कहाँ चाहिए विषय को लेकर अलग हो गया घट प्रत्यक्षत्व नहीं है किंतु पट ज्ञान है पट भिन्न विषय स्मरण भिन्न विषय स्मरण और प्रत्यक्ष इसमें माधुर्य आदि जो दया है वो उसमें दिया ज्ञानगत जाति को लेकर के शंकर का है इसको बताएंगे फिर ये तो चाक्षुषत्व में हो गया घट का चाक्षुष और घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष में घट चाक्षुष में घट प्रत्यक्षत्व और चाक्षुषत्व बनना और पट प्रत्यक्ष में घट प्रत्यक्ष तो नहीं रहेगा तो विषय को लेकर भेद किया उसने संकल्प दिया और चाक्षुषत्व अनुभव तो चाक्षुष अनुभव एक हो गया चाक्षुष और श्राद्ध ज्ञान श्राद्ध बोध में घट का ज्ञान हुआ घट ज्ञानत्व चाक्षुष घट का त्याज प्रत्यक्ष हुआ उसमें चाक्षुष तो नहीं रहा और चाक्षुष प्रत्यक्ष पटका हुआ वहाँ त्याज प्रत्यक्ष नहीं घटका त्याज और घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा चाक्षुष त्याज इसे तो नहीं दिया ये भी ठीक नहीं चाक्षुष त्याज घट प्रत्यक्ष घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष चाक्षुष रहा तो घट प्रत्यक्ष और चाक्षुष घट प्रत्यक्ष चाक्षुष ऐसा कर दिया कांकर चाकू सत्व तो पट ज्ञान में रहेगा, घट प्रत्यक्ष तो नहीं रहेगा, और घट प्रत्यक्ष तो शासन प्रत्यक्ष में रहेगा, चाकू सत्व नहीं रहेगा। घट प्रत्यक्ष तो पट ज्ञान में रहेगा नहीं रहेगा, और घट प्रत्यक्ष आय चाकू सत्वम पट ज्ञान, घट प्रत्यक्ष आय चाकू सत्वम पट ज्ञान, और चाक्य सत्व जो है घट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, और घट का जो चाक्य से प्रत्यक्ष होगा ऐसे घट प्रत्यक्ष तो रहेगा और चाक्य सत्व रहेगा। प्रत्यक्ष के व्याप्य चाक्य सत्व जाति मानने पर चाक्य सत्व के साथ घट प्रत्यक्ष का कांतव्य ये पैदा आया। घट प्रत्यक्ष जो है चाक्य सत्व पट प्रत्यक्ष, चाक्य सत्व जो है घट प्रत्यक्ष घट का प्राच प्रत्यक्ष, और घट का चाकू से प्रत्यक्ष होगा उसे प्रत्यक्ष तो भी रहेगा और चाकू घटता प्रत्यक्ष चाकू सत्व दोनों आएगा। तो चाकू तत्व प्रत्यक्ष का व्याप्ति चाकू तत्व जाति अलग मानेंगे तो शंकर पहले कहा था, जिसे प्रत्यक्षता व्याप्ति चाकू सत्व मानते शंकर है। इसी प्रकार माधुर्य के व्याप्ति क्षीर माधुर्य गुड़ माधुर्य अलग माने तो शंकर है, उसको बताएंगे किस प्रकार शंकर किसको लेकर के इसमें कितने ज्ञान है कल बताएंगे, कल बताएंगे। न तो तवमत सत्तद वृत्ते सत्तद आकार चैतन्य से तत्प्रतिबिंबित तब अभिवृत्त मनु तज्ञान से तद्य स्वभाव तत्तद व्यवहार जनन सत्तन व सत्य वर्वक्षण पूरा विशिष्ट होता है। तवमत तत्त वृत्ति है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति तत्दाकार वृत्ति तत्त विषय वृत्ति भिन्न क्या तत्त आकार तत्त आकार को घटाकार पटाकार होता है इसलिए भिन्न होगा। चैतन्य से प्रतिबिंबित चैतन्य प्रतिवृत्ति जो मानते हैं वृत्ति चैतन्य का संबंध के लिए मानते हैं उपराग वृत्ति की उपरागत वृत्ति मानेंगे तो प्रतिबिंब पर चैतन्य का संबंध होता है, और वृत्ति मानते आवरण भंग के लिए मानेंगे तो उसमें अभिव्यक्त होता है, आवरण भंग होने पर चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। वृत्ति के द्वारा क्या होगा आवरण भंग होगा, आवरण भंग होने से क्या होगा चैतन्य की अभिव्यक्ति। तो वृत्ति किस लिए मानते हैं, वृत्ति मानते हैं आवरण भंग के लिए अथवा चैतन्य का संबंध के लिए, चैतन्य का संबंध के लिए आवरण भंग जो चैतन्य का संबंध कैसे होगा जो चैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित हो गया, घटाकार वृत्ति हुई घट देश में चैतन्य से प्रतिबिंबित हुआ तो चैतन्य का घट के साथ संबंध हुआ। इसकी विपरागत साक्ष्य में प्रतिबिंब तो आवरण भंग होगा तो क्या होगा आवरण भंग होने से वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। दो दिया है चैतन्य से तत् प्रतिबिंब न तद अभिव्यक्त तत्प्रतिबिंब क्या है वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तो चैतन्य आदि का संबंध विषय का संबंध होगा, और चैतन्य से तब अभिव्यक्त वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होगा, वृत्ति के द्वारा आवरण भंग हो जाने पर चैतन्य की अभिव्यक्ति होती तो चैतन्य से तब प्रतिबिंबित तब अभिव्यक्त होगा। चैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है अथवा वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है, वृत्ति के द्वारा प्रतिबिंबित होने से क्या होगा चैतन्य का घट के साथ संबंध होगा, अर्थात अभिव्यक्त का होगा आवरण भंग वृत्ति के द्वारा आवरण भंग होने से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। मन को तद ज्ञान से पूर्व जी कहता है तत्त ये स्वभाव से न ज्ञान तो उसका स्वभाव अलग अलग है, तत्त ज्ञान अलग है, तत्त व्यवहार जनन सत्य न या तो स्वभाव अलग है अर्थात घट व्यवहार जनन सत्य घट ज्ञान, घट व्यवहार जनन समर्थ होता है घट ज्ञान, तत्त व्यवहार तत्त व्यवहार व्यय का ठीक है तत्त व्यवहार हो गया व्यवहार जनन सत्य से व्यवहार जनन समर्थ होने से सत्य विवेचन ज्ञान विवेचन हो जाएगा। इति सिद्धांतिकता न वाक्य विषय से आकार समर्प करते न स्वभाव व्यवहार हो परिचय करते नवेक्षण आकार का समर्प करते विषय होगा, विषय से आकार समर्पण होता है और स्वभाव उसका व्यवहार का परिचय जो होता है जिसे इसका एक स्वभाव है इसका एक व्यवहार जनक स्वभाव व्यवहार है व्यवहार जनक होने के लिए विषय ही कर जाएगा, अलग अलग व्यवहार करने के लिए अलग अलग विषय होगा, विषय के ना भिन्न भिन्न व्यवहार के सिद्ध होगा। तन्वेक्षण विषय की निरपेक्ष होकर के ज्ञानी जागरता कराया भक्त मत के साथ विषय की अपेक्षा भी नहीं, बिना स्वयं ज्ञान हमें कुछ प्रभाव आ जाएगा अथवा उस विषय के व्यवहार में व्यवहार जन समर्थ घट ज्ञान घट में व्यवहार के समर्थ पट ज्ञान पट व्यवहार समर्थ पट व्यवहार जनन सत्यत्व घट व्यवहार जनन सत्यत्व घटपट विषय के बिना कैसे आएगा ज्ञान में, और उसका स्वभाव कहें घट ज्ञान अलग स्वभाव पट ज्ञान अलग स्वभाव विषय के बिना स्वभाव ही नहीं कर सकते हैं। अस्मान तुच्छ जनक सत्य और पूर्व पुरुष ने कहा तुच्छ सत्यता विषय यदि व्यवहार जनक तो विषय तुच्छ भी व्यवहार जनक हो जाए, तो सिद्धांत ने कहा अस्मान तुच्छ जनक सत्य अनुसार तुच्छ जनक हमने नहीं कहा, तुच्छ विलक्षण व्यावहारिक कारण तो जनक होता है, तुच्छ में कारण तो हमने नहीं कहा। विशेषण तो उपाधि तो संभव है उपलक्षण तो नितुत्तम, जहाँ विशेषण से उपाधि तो संभव वहाँ उपलक्षण नहीं मानते, इसे तुच्छ उपलक्षण लाने के लिए ऐसा नहीं मानते है। मैं तो कथम असत सत जाए तो श्रुति कहती असत से सत्य उत्पत्ति नहीं होती है, ना असत अदृश्यता ब्रह्म सूत्र असत्य कार्य नहीं बनेगा, सत्य विषाणादि जो है सद उत्पत्ति अदर्शनाद ये भी भाष्य ने कहा सत्य विषाण असत्य सद उत्पत्ति नहीं होती, ये तो भाष्य सूत्र श्रुति से आत्मा मतलब विरुद्ध होता है। इतने तुच्छ जनक निषेध पड़ता जो कथम असत असत नाटक दृश्यतापति अदर्शनार्थ सूत्र श्रुति भाष्यादि जो है तुच्छ में जनक निषेध करने के लिए वह हम तुच्छ में जनक तो नहीं मानते, अस्मान तुच्छ जनक समुत्व तुच्छ में जनक हम नहीं मानते, इसे तुच्छ जनक निराकरण किया गया श्रुति सूत्र भाष्य में हम भी मानते हैं जनक तो कितने मान तुच्छ विलक्षण सद विधि तत्व साधन में सद विधि तत्व सद भिन्न होगा तुच्छ से विलक्षण ये साधन होता है, व्यावहारिक वस्तु ही साधन होता है, प्रातिघातिक भी साधन होता है। आगे ये है कि दृग असत्व साधक विभागक अभी दृग दृश्य संबंध का विचार है, नन मिथ्या अनुमान अप्रयोजकम प्रपंच मिथ्या दृश्यता जो अनुमान किया ये दृश्य अनुमान मिथ्या अनुमान ये अप्रयोजक अनुकूल तर्क शून्य वन्य अनुमान करते धूम हित के द्वारा वन्य के बिना भी जो धूम हो सकता है तो वन्य अर्थात तो वन्य के बिना धूम हो तो क्या धूम वन्य गई जाए तो व्यभिचार हो सकता है, इसलिए ये अनुकूल तर्क शून्य व्यभिचार संख्या का निवर्तक होता है अनुकूल तर्क, यदि अनुकूल तर्क नहीं होगा तो व्यभिचारी शंका होगी, संकित व्यभिचार होने पर उसमें साध्य निश्चय नहीं होगा। सत्य भी दृश्य रूपगत है, जैसे वन्नी नहीं रहने पर धूम हो सकता है, यदि वन्नी के अभाव वाले में धूम रह जाए धूम वन्य व्यभिचारी क्या अब प्रयोग कर दिया वाक्य महाराष्ट्र पंचायत वाक्य प्रयोग कर दिया पर्वत वन्यमान धूम वक्त व्याख्यादि को बताने के बाद भी वन्य अभाव की धूम त्याग धूम वन्य व्यभिचारी त्याग ये व्यभिचार संस्कार का निवर्तक तर्क देना पड़ता है, यदि वन्य न त्याग करे धूम को न त्याग धूम एक कार्य वन्य कारण कारण के न कारण नहीं होगा। सत्य से भी दृश्य तो उपभोगते प्रपंच सत्य हो दृश्य हो सकता है तो दृश्य तो निमित्ता कैसे दृश्य होगा, इसी चेतना दृश्य बनने के लिए दृग दृश्य संबंधानुभवते दृग चेतना प्रपंच घटपटा भी दृश्य दोनों का संबंध ही नहीं हो सकता तो दृश्य तो कि जाएगा नहीं ज्ञान ज्ञा संबद्ध में प्रकाश कर ज्ञ के साथ असंबद्ध होकर के ज्ञान ज्ञ को प्रकाश करेगा असंबद्ध प्रकाश का नहीं अति प्रसंग अति प्रसंग क्या जब असंबद्ध होकर प्रकाश करे घट ज्ञान पट को भी प्रकाश करे ब्रह्मांड को प्रकाश करे घट ज्ञान घट के साथ संबद्ध होता है तो घट को प्रकाश करेगा अन्य को प्रकाश नहीं करेगा, ज्ञ के साथ संबद्ध होगा तो ज्ञान प्रकाश होगा असंबद्ध प्रकाश हो तो सबका प्रकाशक हो जाए अन्य का प्रकाशक हो जाए। अच्छा संबद्ध होकर प्रकाश करेगा ज्ञान तो ज्ञेय के साथ ज्ञान का क्या संबंध होगा ना कि संबद्धम संबद्ध है तो ज्ञान के साथ घट ज्ञान का घट के साथ संबंध घट ज्ञान का घट के साथ जो संबंध होगा आत्मस्वरूप से तदगुण सेवा ज्ञान से आप कहते ज्ञान आत्मस्वरूप और तार्किक लोग क्या कहेंगे आत्मा का गुण ज्ञान। तो आत्मस्वरूप ज्ञान हो अथवा आत्मा का गुण ज्ञान हो उसका ज्ञेय घट के साथ संयोग होगा, संयोग नहीं होगा आत्म और वेदांत मत के अनुसार असंग आत्मा संयोग नहीं होगा और गुण मानेंगे संयोग नहीं होगा। अच्छा घट के साथ समुदाय आत्मा का गुण क्या संबंध घट के साथ समुदाय होगा आत्मा स्वरूप का संयोग समुदाय प्रभाव तो ज्ञेय के साथ ज्ञान का क्या संबंध होगा। अन्य तो अनाध्यात्मिक से संबंधित होगा और कोई संबंध कहेंगे आध्यात्मिक संबंध तो होगा आरोपी का वास्तव संबंध नहीं हो सकता है तो वास्तव ज्ञान के साथ ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता है। और आध्यात्मिक संबंध कहेंगे तो आध्यात्मिक संबंध कब होगा विषय मिथ्या होगा न तो विषय विषय भाव सब यही है नायक लोग क्या कहते ज्ञान है विषय घट है विषय ये विषय विषय भाव विषय विषय भाव का तो विषय विषयित्व विषयत्व और विषयित्व ये संबंध है सत्य विषयत्व विषयित्व रूप से विषय विषय भाव का क्या होता भाव होता है तो प्रत्यय करते भाव होते विषयत्व विषयित्व रूप विषयत्व कहाँ रहेगा विषय में घटन ज्ञान में रहेगा और विषयित्व ज्ञान में घटन में एक ही तो भाषण सकते हैं विषयत्व भी निश्चय है या विषयित्व भी निश्चय है तो एक एक निश्चय दिश्चय नहीं दिष्ट संबंधात्मक होता संबंध संबंध दिष्टात्मक संबंध दिष्ट होता है विषयत्व संबंध दिष्ट नहीं विषयित्व भी दिष्ट नहीं संबंध कैसे होगा दुर्निरूपता से निरूपण नहीं होता है संबंध कैसे होता है विषयत्व क्या कीजिए कि ज्ञान जन्य फलाधारक विषयत्व ज्ञान जन्य फल प्राकृत होता है निवास मानते उसका आधार घट होता है ये विषय होगा किंबा ज्ञान जन्य हनादि बुद्धि घट का ज्ञान सर्प का ज्ञान हुआ ज्ञान जन्य हान उपादान का विषय होता है सर्प घटा हनादि बुद्धि जिसका ज्ञान हुआ ज्ञान होने के बाद उसका त्याग करते ग्रहण करते इष्ट हो तो उपादान अनिष्ट हो तो हान तो ज्ञान जन्य हनादि बुद्धि गोचरतम विषय हुआ अथवा ज्ञान का कर्म है विषय घटम सत्या ज्ञान का कर्म कौन है जो कर्म है वो विषय होगा ज्ञानाकार अर्थ प्रथम ज्ञान में आकार का जो अर्थ होता है वो विषय है दृश्य मान सी सप्तमा आखिर ज्ञान में आकार का अर्थक होता हुआ दृश्य मान होना चाहिए क्योंकि ज्ञानाकार अर्थकत्व तो इंद्रिया में भी आ जाएगा जिसमें अर्पण का ज्ञान का साधन क्रम आ जाएगा इसे दृश्य मान के विशेषण ज्ञान जन्य व्यवहार योग्य समय ज्ञान जन्य व्यवहार का जो योग्य होगा वो विषय होगा जब सन्निकृष्ट करने यह ज्ञान उत्पादे सप्तम घट सन्निकृष्ट शक्ति के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है सप्तम वही घट स्तम उसका विषय होगा ज्ञान का जिसके साथ इंद्रिय का सन्नी का उपयोग करेगी जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का भी विषय होगा यहाँ संबिधि युवक भाषते सत्या विषय जिस संबिधि युवक जिस ज्ञान में जो अर्थमान होता है वो अर्थ उसका विषय होगा तथा जो संबिधि भाषमान अर्थ ज्ञान में जो भाषमान होता है वो विषय होगा संबंधांतर मंत्रा ज्ञान आवश्यकता का समय अन्य संबंध के ना ज्ञान का जो विशेषण होगा अन्य संबंध के ना ज्ञान का विशेषण घट होता है घट ज्ञान में विशेषण होता है कोई अन्य संबंध है विषय तो विषय पर अपेक्षा कोई संबंध नहीं स्वरूप संबंध है कितने भी करूँगा आदि ज्ञान जन्य फलाधर फल क्या है आदि फलम तावत न तावत ज्ञातता मीमांसा लोग मानते ज्ञान होने पर घटने के फल होता है ज्ञातता प्राकृत्य वेदांति तो नहीं मानते ज्ञातता और प्राकृत्य विषय में नहीं मानता अनंगीकार क्योंकि वेदांति तो मानते ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति ज्ञातता कुछ नहीं अलग अनंगीकार अतीत जो अभाव अतीत का ज्ञान होता है अतीत ज्ञान का विषय है नहीं निर्विषय अतीत घट ज्ञान निर्विषय होता है तो विषय है नहीं तो निर्विषय नहीं विषय तो है हाँ विषय ज्ञान काल में नहीं किंतु अतीत ज्ञान निर्विषय नहीं तो अतीत ज्ञान के द्वारा अतीत घट में ज्ञातता की उत्पत्ति होगी प्राकृत्य अतीत ज्ञान ज्ञान जन प्राकृत विषय में नहीं होता है, भविष्य का ज्ञान हुआ भविष्य विषय का। अगर भविष्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा प्राकृत वर्तमान विषय में प्रत्यक्ष में अतीत अनागत में नहीं, अतीतादि अभावत अर्थ क्या प्रति अतीतादि विषय में लक्षण नहीं जाएगा, विशेष नहीं ज्ञान जन्य फलाधार का नहीं ज्ञान करता ना कि अनादि। अनादि क्या है? फल ज्ञान जन्य फल प्राकृत चला गया, ज्ञान जन्य फल के हान उत्पादन ज्ञान होने पर वस्तु का त्याग करते ग्रहण करते आकाश का ज्ञान हुआ, ज्ञान जन्य हान उत्पादन आकाश का ग्रहण करेगा त्याग करेंगे गगनादि का प्रभाव। ज्ञान जन्य हान उत्पादन गगनादि में होता है तो गगन का ज्ञान होता है नहीं तो अभिषेक को प्रसंग कलर हो तो मरा दे रखी तब ज्ञान विशेष प्रसंग आता सुवर्ण का ज्ञान हुआ, सुवर्ण ज्ञान होने के बाद उसको उठाया ले लिया उसमें लगा हुआ मैला है उसका भी उत्पादन हुआ नहीं ज्ञान जन्य उत्पादन गोचर तो कलर हो तो सुवर्ण में का आया और सुवर्ण में जो मैला है उसे लिया ना नहीं तो सुवर्ण ज्ञान का मैला भी विषय है क्या? सोना चांदी का ज्ञान होगा तो उसके साथ भी कुछ मिला हुआ अभी विषय है ज्ञान का, ये तो सुवर्ण ज्ञान का सुवर्ण ही विषय है। तो कलर हो तो मलादि रहती तब ज्ञान विषय तो प्रसंग क्योंकि मलादि में तो तब ज्ञान जन्य आना आदि विषय से है ना तो अभिज्ञा अभिलपन है अभिज्ञा से अभिलपन से अभिज्ञा है ज्ञान स्मरण प्रतिज्ञा से अभिलपन शब्द प्रयोग ये जो कहेंगे ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग करते हैं और अभिज्ञा है ज्ञान होता है अभिज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञा चल किन्तु ये जो अभिज्ञा अभिलपन है शब्द वो ज्ञेय अर्थ में रहेगा क्या? शब्द अभिलपन शब्द प्रतिज्ञा ज्ञान उसका अर्थ घट होता है तो ये ज्ञेय आवृत्तित ज्ञेय आवृत्तित ज्ञेय में नहीं रहता है अभिज्ञा प्रतिज्ञा का आश्रय तो आत्मा होगा न्याय मत वेदांत में अंतगम होगा अभिलपन शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग का आश्रय हो जाएगा आकाश होगा घट नहीं होगा तो ज्ञान जन्य फल आधारित तो फल यदि अभिज्ञा अभिलपन कहेंगे उसका आधार तो घट नहीं होता है लक्षण घट नहीं जाएगा न तो विषय विषय भावे नत्र ज्ञान जन्य जो अभिज्ञा अभिलपन घट में रहेंगे विषय में किस प्रकार विषय विषय भाव अभिज्ञा का विषय घट अभिलपन का विषय घट तो विषय विषय संबंध से वो घट में रह जाएंगे तो विषय विषय भाव तत्र विषय विषय भाव का तो निरूपण चल रहा है विषय तो क्या है विषय तो क्या है अभी तो निश्चय नहीं हुआ सबसे भी विचार मानकर तो उस संबंध से क्या करेंगे विषय तो क्या है तो मालूम नहीं तो विषय विषय रहा ना विषय से ना विषय से ना घट में रह जाएंगे ये क्या करेगा अकेले न विषय विषय क्या है अनादि बुद्धि गोचर तो ज्ञान जन्य अनादि बुद्धि गोचर तो गोचर का क्या है विषय तो जो विषयत्व का निरूपण नहीं हुआ उसके लक्षण में ज्ञान जन्य अनादि बुद्धि विषय तो विषय तो निरूपण नहीं हुआ तो उसको लेकर के आत्मा से होगा अतएव न द्वितीय भी न तृतीय है। तृतीय क्या है? ज्ञान कर्म तो ज्ञान का जो कर्म अतीत विषय का ज्ञान का कर्म कौन होता है? अतीत विषय कर्म नहीं होता है ज्ञान का जनक हो ज्ञान की पुरोक्षण अतीत विषय रहेगा भावी विषय ज्ञान की पुरोक्षण रहेगा नहीं रहेगा तो कर्म कैसे होगा? ज्ञान का कर्म होगा तो जनक होगा तो पुरोक्षण में रहना चाहिए पुरोक्षण नहीं रहता अतीत अनाथ विषय ज्ञान का कर्म नहीं होते। ईश्वर ज्ञान का कर्म क्या है? ईश्वर ज्ञान का जनक कोई कर्म होता है? ईश्वर का नित्य ज्ञान है तो ईश्वर ज्ञान से अतीतादि ज्ञान से कर्म कार्य का जन्य न निर्विषय का प्रसंग ईश्वर ज्ञान जन्य है कर्म कार्य जन्य अतीत ज्ञान भी अतीत अनागत ज्ञान कर्म कार्य जन्य कर्म कार्य का जन्य होते निर्विषय का प्रसंग ईश्वर ज्ञान क्या निर्विषय ईश्वर ज्ञान निर्विषय सर्व विषय ज्ञान है और अतीत ज्ञान निर्विषय है अनागत ज्ञान निर्विषय है निर्विषय नहीं सब विषय किंतु लक्षण मिल जाएगा न चतुर्थ चतुर्थ क्या है? ज्ञानाकार अर्थ कथम ज्ञान तद आकार अभेद ज्ञान सर्व आकार मानेंगे ज्ञानात्मक यदि एक ही सर्वेशा ज्ञान हेतु नाम विषय प्राप्त ज्ञान आकार अर्थ तत्व ज्ञान रूप आकार का जनक, जितने ज्ञान का जनक ज्ञान हेतु सब विषय हो जाएगा। ज्ञान का हेतु केवल विषय होता है क्या? विषय से अतिरिक्त कोई ज्ञान का हेतु है? सहकारी कारण प्रकाशित इंद्रिया ज्ञान हेतु नाम विषय तथा अनिमित्यादि विषय तथा भावता अनिमित्यादि ज्ञान में ज्ञान का विषय है बनने आदि से ज्ञान आकार अर्पण होता है अर्थ नहीं उनसे अनियमित विषय तद अभाव आता तथा विषय प्रभाव आता विषय तो नहीं होगा न पंचम जिसके नाम से सके ये क्या अभी ज्ञान हेतु तो कम ही चल जाएगा तो सत्व समय क्या था ज्ञान हेतु इंद्रिय आलोक आदि में भी ज्ञान हेतु विषय तो क्या करते किंतु जिसके नाम से सती ज्ञान आकार अर्थकत्व तो ज्ञान आकार अर्थकत्व कहें तो जिससे मानो इंद्रिया में जाइया इंद्रिय ज्ञान का जनक थे किंतु जिससे माने तो उसमें नहीं जाएगा तो जिससे मानक तो कह जिससे मानक तो क्या है दर्शन विषय तो विषय तो घटित तत्व नाचना से तो जिससे मानक क्या है विषय धातु से कर्म निशान दर्शन का विषय कर्म दर्शन का विषय दृश्यमान घट होता है दर्शन का विषय होता है तो दृश्यमान तो विषय तो घटित है विषय तो घटित से ना आत्मा से विषय तो का निरूपण ही फिर विषय तो रखेंगे तो न कष्ट कष्ट क्या है ज्ञान जन्य व्यवहार युद्धपन जो ज्ञान जन्य व्यवहार युद्धत्व जो कहेंगे इसका ज्ञान होगा ज्ञान जन्य व्यवहार युद्धता का ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या विषय होगा ना नहीं उसे फिर रहेगा ज्ञान जन व्यवहार योग्य तो योग्यता योग्यता योग्यता में योग्यता रही क्या सब नहीं तो किंतु उसका विषय ज्ञान होगा तो क्या योग्यतायाम योग्यतांतर भावा अर्थात क्या हुआ ज्ञान जन्य व्यवहार योग्य तो जो कहा योग्यता का ज्ञान हुआ ज्ञान जन्य व्यवहार योग्यता फिर योग्यता में और एक योग्यता मानो तो विषय चाहिए योग्यता का ज्ञान हो सकता ना नहीं उसमें ज्ञान जन्य व्यवहार योग्य से आना चाहिए न तो योग्यता योग्यता बिना नहीं योग्य जैसे सत्ता अन्य सत्ता के बिना सब रूपये ना नहीं योग्यता भी अन्य योग्यता के बिना स्वयं योग्य है यथा दृश्यत्व दृश्य है दृश्यत्व दृश्य है ना नहीं दृश्यत्व में अलग दृश्यत्व अंतरण भी नहीं है दृश्यत्व में अन्य दृश्यत्व नहीं रहने पर भी स्वयं दृश्य है दृश्यत्व दृश्य है ना ज्ञा है ना नहीं योग्यता योग्य है अवच्छेद रूपा परिचय योग्यता का अवच्छेद क्या है ये अवच्छेद रूप जो ज्ञान होगा तो योग्यता का ज्ञान कैसे होगा घटता उत्तर प्रतियोगिता का अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व ज्ञान होता है तो घटत्व अवच्छेद प्रतियोगिता का ज्ञान होगा अवच्छेद ज्ञान होगा तो प्रतियोगिता का ज्ञान होगा और प्रतियोगिता ज्ञान होने पर प्रति ज्ञान होगा घटत्व प्रतियोगिता भाव कहने से सकल घटक अभाव क्योंकि घटत्व प्रतियोगिता जहाँ जहाँ रहेगी वो तो प्रतियोगी घटत्व प्रतियोगिता कहाँ कहाँ रहेगी सकल घटन नील घटत्व प्रतियोगिता का भाव कहेंगे सकल घटन प्रतियोगी क्योंकि नील घटत्व प्रतियोगिता नील घटन तो यह अवच्छेद ज्ञान होने पर ही प्रतियोगिता योग्यता का ज्ञान होगा योग्यता कौन है योग्य कौन है योग्यता का निश्चय कैसे होगा अवच्छेद के रूप का परिचय योग्यता है वह ग्रहित मत सके तो अतः अवच्छेद क्या है ज्ञान विशेष तद अवच्छेद ज्ञान विशेष अवच्छेद कहें तो ज्ञान विशेष तो फिर अवच्छेद कहें तो क्या योग्यता का अवच्छेद योग्यता ज्ञान का विशेष तो विशेष तो क्या निर्गुण चल रहा है उसमें फिर विशेष रचना कहेंगे तो आत्मा से न सप्तम सप्तम क्या है यह सन्निकृष्ट करने न यह ज्ञान उत्पन्न देते तो ईश्वर ज्ञान में विषय सन्निकृष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है नित्य ईश्वर ज्ञान से निर्विषय तो प्रसंग है नित्य ईश्वर ज्ञान में विषय नहीं होगा नाष्टम यान संविधि युवक भाषा प्रत्या विषय संविधि भाषण अनुत्म संविधि भाषण तो करेंगे तो संविधि क्या देते सत्य संविधि की न तावत अधिकरण सत्य संविधि का ज्ञान ज्ञान के ऊपर घटाधि धातु का भाषण होता है क्या घट का अधिकम ज्ञान होता है इसे संविधि भूतल में घट है, घट का अधिगम ज्ञान नहीं, इसे संविधि का न पावत अधिकम सत्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान अधिकम सर घट ज्ञान घट का अधिकरण है, ज्ञ का अधिकरण नहीं तो संविधि का अधिकरण नहीं होगा। और संविधि में सत्य नहीं चाहे विशेष सत्य सत्य का क्या सर विशेष विशेष सत्य करे तो ना भी विशेष सत्य नहीं सत्य का निवृत्त माना तो आज ये तो विशेष तो क्या है निरूपण चल रहा है विशेष सत्य का ज्ञान कैसे होगा। अच्छा घटन अनय कर्म तो कहाँ है घटन अम का कर्म तो घट क्या करे अम है अम का कर्म तो घट होता है कर्म संविधि में सत्य का विशेष करेंगे तो विशेष रहेगा क्या घटन अनय में अम का कर्म तो कर्म तो क्यों निश्चय घट निश्चय संविधि में सत्य का विशेष हो तो विशेष कर्म क्यों निश्चय संविधि तो ज्ञान ही विषय हो जाएगा समझे संविधि सप्तमी विषय सप्तमी तो विषय कौन होगा ज्ञान विषय हो जाएगा और घट विषय हो जाएगा ठीक है। संविध विशेषम संविध से विशेषम थी दैत क्या करता है संविधि के सप्तमी सप्तमी का ना कि शक्ति सप्तमी एक शक्ति सप्तमी होता है संविधि सभी घटना होता है संविध होने पर भाषमान होता है तो भाषमान तो क्या है तो भाषमान तो क्या से विशेषता है भाषमान तो विशेषता घटित है ना आत्मा से विशेषता अस्तित्व भाषमान से क्या है विशेषता अस्तित्व विशेषता का जो आत्व भाषमान विशेषता अस्तित्व भाषमान तो विशेषता अस्तित्व भाषमान तो कहेंगे तो विशेषता घटित हो ना नहीं आत्मा से।